विष्णुर्विकल्पोज्जित ब्रह्म निर्गुण है। इसके पर पूर्व पक्षी ने अनुमान कर दिया, ब्रह्म में धर्म है, गुण है, ऐसे अनुमान के द्वारा सिद्ध किया। जितने अनुमान सब एक साथ दूषण कर देते हैं। दुख व्यावर्तक धर्मवत्व ने सिद्ध साधनम एक अनुमान दिया था, स्वारोपित व्यावर्तक स्वज्ञान अबाध्य प्रकारवत, स्वारोपित व्यावर्तक धर्म, स्वमें आरोपित व्यावर्तक धर्म, स्वस्मिन आरोपित जो व्यावर्तक धर्म है, आरोपित से भिन्न जो भेदक जो धर्म है, इसमें दिया दुख व्यावर्तक धर्मवत्व सिद्ध साधन। स्वज्ञान अबाध्य ये दुख व्यावर्तक, दुख के विरोधी धर्म है आनंदत्व, स्वज्ञान से अबाध्य आनंदत्व धर्म वो ब्रह्मस्वरूप है, तद्वत्वेन ब्रह्मस्वरूप है। वेदांत तात्पर्य गोचर इत्यत्र अवांतर तात्पर्य आदाय सिद्ध साधन। वेदांत तात्पर्य गोचर प्रकारवत, वेदांत तात्पर्य विषय प्रकार वाला, तो वेदांत का तात्पर्य अवांतर तात्पर्य तो ईश्वर में है, उसमें प्रकार है, उसको लेकर के सिद्ध साधन है। अब मुख्य तात्पर्य कहेंगे तो मुख्य तात्पर्य सब प्रकार के में नहीं है। वेदांत वाक्य मुख्य तात्पर्य विषय प्रकार अप्रसिद्ध, वेदांत वाक्य क्या मुख्य तात्पर्य का विषय कोई प्रकार प्रसिद्ध नहीं होने से साध्य प्रसिद्धि दृष्टांत में साध्य नहीं मिलेगा। वेदांत तात्पर्य गोचर प्रकारवत, वेदांत विचार विषयत्वाद कर्मकांड विचार विषय धर्म दृष्टांत दिया, तो दृष्टांत में इसे वेदांत तात्पर्य गोचर प्रकार मुख्य तात्पर्य विषय के विषय प्रचार प्रकार अप्रसिद्ध है। न च यद्भ्याम अनुगमय साध्य प्रसिद्धि, ऐसे में दृष्टांत दिया धर्म को कर्मकांड विचार विषय धर्म, तो यद तत् से अनुगम करेंगे वहाँ कर्मकांड विधि विचार विषय लेना पड़ेगा, और पक्ष में ब्रह्म भी लें तो वेदांत तात्पर्य को चर्प कर लेंगे, यद तत् से अनुगम करके साध्य प्रसिद्धि हो जाएगी। इति न तथा शब्दानुगम से अनुमान प्रति अनुपयोगात, शब्द स्वभाव का से अनुगमन अनुमान प्रति उसका उपयोग नहीं है। व्याप्ति ज्ञान होने के लिए साध्य हेतु दोनों दृष्टांत में जैसे लेंगे पक्ष में ऐसे हो तो अनुमान होगा, तो व्याप्ति ज्ञान होने के लिए एक शब्द अर्थ लेना पड़ेगा हेतु साध्य के लिए। यद तत्कर कहीं कुछ अर्थ ले करके व्याप्ति निश्चय नहीं होगा, उसका उपयोग नहीं। ईश्वर सदा अवाप्त समस्त कल्याण गुण, ये जो अनुमान है क्या सदा अवाप्त समस्त कल्याण गुण, सदा प्रेक्षुते सति तदशक्त तत्र शक्तत्वात्, अवाप्त कल्याण गुण इत्यत्र कालम व्याप्य आप्त गुणत्वस्य अस्माभिरपि अंगीकारात्। सदा क्या सदा प्रति सर्वस्मिन् काले अभाप्त समस्त कल्याण गुण, तो काल को व्याप्त होने वाले जो आप्त गुणत्व है तो हम मानते हैं, क्योंकि सब काल में ईश्वर में आप्त गुणत्व है। नए निर्धर्मगतायाम सत्याम काल संबंध अस्ति, निर्धर्म के मतलब काल संबंध नहीं, जब काल संबंध है वो सधर्म के सब गुणों से में है। किंच शुद्ध से पक्षीकरण हेतु सिद्धि, शुद्ध ब्रह्म को पक्ष करेंगे शुद्ध ब्रह्म को तो हेतु है, यथा हाँ तजिहा श्रुत्य सती नहीं तत्प्रेपश्रुत्य सती तत्र शक्तत्वाद, शुद्ध ब्रह्म में प्रेपश्रुत्य सती शक्तत्व हेतु नहीं मिलेगा, पक्ष हेतु अभाव स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। उपहित से पक्षीकरण अर्थांतरम, उपहितों को पक्ष करेंगे तो उपहित में हेतु तो रह जाएगा, तो उपहित में गुण सिद्ध हो जाएगा, शुद्ध में सिद्ध नहीं होगा। स्वाभिन्न आप्त समस्त कल्याण गुणत्वेन सधर्मकत्वयुगाच, जितने कल्याण गुण है अपने से भिन्न ने स्वाभिन्न वो जितने है सब अबाध्य अबाप्ति रूप तादात्म्य रूप है, तो उसमें अतिरिक्त नहीं उस कार्य जिस प्रकार तंतु से पट भिन्न नहीं, मिट्टी से घट भिन्न नहीं, तो परमात्मा में जो गुण सब है कल्याण गुण स्वस्य भिन्न नहीं अभिन्न है, तो सधर्म को तो नहीं हो सकता है धर्म अलग गुणों को लेकर के सिद्ध साधना च जो आप सिद्ध करते कल्याण गुण, कल्याण गुण मानते हैं ईश्वर में मानते हैं और उपहित से पक्षी गण उपहित में तो मानते ही है। कल्याण गुणानाम आनंदादिनाम नित्यत्वेन तत्प्रेषाया तत्र सामर्थ्य से जत्वयापि वक्तुम अशक्यत्वाच, और उसमें हेतु देते हैं सदा प्रेप्सुते सति तत्र शक्तत्वात्। ये यदि कल्याण गुण हमेशा रहेंगे रहते हैं तो प्रेप्सुत्व नहीं होगा, कल्याण गुणानाम आनंदादिनाम नित्यत्व न नित्य है, तत्प्रेप्साया अभावात् फिर प्राप्त करने की इच्छा किसकी होगी, ईश्वर के प्राप्त करने की इच्छा होगी जो अप्राप्त हो। कल्याण गुण यदि नित्य ईश्वर में है तो प्रेप्सा नहीं हो प्राप्त इच्छा, तत्र सामर्थ्य से और सामर्थ्य शक्ति उसमें मेरी कल्याण गुण प्राप्ति के लिए, ये भी तुम भी नहीं कर सकते हो। अतएव प्रेप्सादिकम प्रज्ञान घनत्वाद इति निरस्तम, प्रेप्सादिकम प्रज्ञान घन होने से प्रेप्सादि भी हो जाएगी ये निरस्त हो जाता है, प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, प्रज्ञान घन होने पर प्रेप्सा होगी कोई जरूरी नहीं। सदा त्यक्त समस्त दोषत्व साध्य और एक अनुमान है, सदा त्यक्त समस्त दोष सदा तो जिहास्य स्थिति तत्याग सत्यत्वाद, ये जो ये अनुमान सदा त्यक्त समस्त दोषत्व साध्य जीव के जो चरम वृत्ति पर्यंत त्यागे ईश्वर से सामर्थ्य अभावन हेतु सिद्धि हेतु दिया है तो जिहास्य स्थिति तत्याग सत्यत्वाद हेतु दिया, ये जो हेतु दिया है दोषत्व साधे चरम वृत्ति पर्यंत त्यागे, चरम वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति अंतिम वृत्ति उत्पर पर्यंत त्याग के लिए ईश्वर का सामर्थ्य नहीं है, जब अंतिम वृत्ति नहीं हुई तब तक उसमें सब दोष रह सकता, विद्या अविद्या कल्पित दोष है, हाँ चरम वृत्ति होने पर अविद्या की निवृत्ति हो जाती तो दोष नहीं होगा, चरम वृत्ति पर्यंत दोष उसमें है, दोष त्याग करने के लिए ईश्वर का भी सामर्थ्य नहीं, तो उसमें क्या हुआ दो हेतु असिद्धि हेतु सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि हेतु दिया सदा तो जिहा सत्य सति तत्याग असत्यत्व, किंतु त्याग में सत्यत्व नहीं हुआ त्याग नहीं कर सकता है हेतु असिद्धि। यदा तो तत्सामर्थ्यम तदा त्यक्त दोषत्वम इष्टमेव, और त्याग करने के सामर्थ्य है तो त्यक्त दोषत्वम जीव में तत्व ज्ञान काल में अतिष्ट ही है, जीव सत्व आदि सब ज्ञान होने पर तो त्यक्त दोष ही हमेशा सदा नहीं। प्रकारवत्वादो साध्य अप्रयोजकत्व भी पूर्व पिछड़ा क्या प्रकारवत्व स्वज्ञानाबाध्य स्वज्ञानाबाध्य प्रकारवत्व प्रकार साध्य करेंगे तो अप्रयोजकत्व अनुकूल तर्क शून्य, प्रकारवत्व पदार्थ होने से प्रकार होना चाहिए ये निश्चय नहीं, हाँ पदार्थत्वात् हेतु क्या अनुकूल तर्क शून्य, न च अधिष्ठानत्व संदिग्धत्वादि अनुपपत्तिरेव अनुकूल तर्क, अप्रयोजक होता अनुकूल तर्क शून्य, यह अनुकूल तर्क अधिष्ठानत्व अनुपपत्ति, यदि प्रकार न स्यात् अधिष्ठान नहीं होगा, संदिग्धत्व न स्यात् ये तो अनुकूल तर्क हो जाएगा, इति न अधिष्ठान ही स्वारोपित व्यावर्तक वत्वम तंत्रम, अधिष्ठान होने के लिए अपने में आरोपित व्यावर्तक भेदक धर्म कोई होना चाहिए, आरोपित से व्यावर्तक धर्म कल्पित अकल्पित साधारण वित्व जो व्यावर्तक है कल्पित अकल्पित कुछ हो स्वस्मिन आरोपिताद व्यावर्तक आरोपित से व्यावर्तक कोई धर्म हो तब अधिष्ठान होगा, आरोपित अध्यस्त हो तो उसका भी अधिष्ठान होता है। स्वज्ञान अबाध्यत्व विशिष्ट धर्मम बिना तस्य अनुपपत्ति अभावात्, अनुपपत्ति स्व ज्ञान अबाध्यत्व विशिष्ट धर्म बिना, साध्य स्व ज्ञान अबाध्यत्व विशिष्ट कोई धर्म होना चाहिए। ऐसा धर्म नहीं रहेगा तो हेतु नहीं रहेगा, ये बात नहीं। धर्म के बिना भी अनुपपत्ति नहीं उपपत्ति है, अनुपपत्ति नहीं है तो क्या क्या धर्म नहीं रहेगा तो हेतु असिद्ध, हेतु नहीं रहेगा तो हेतु है तो धर्म मानना पड़ेगा, ये जो है ये ठीक नहीं। ध ज्ञान अबाध्य विशिष्ट धर्म क्यों ना अनुपपत्ति नहीं हो सकता है, सब ज्ञान अबाध्य विशिष्ट धर्म नहीं किंतु पदार्थ तो हेतु है। संदिग्धत्व भी व्यावर्तक न कल्पित न अकल्पित न रूपेण अनिश्चितया उपपद्यते इति तस्यापि न अनिश्चित साध्य धर्म बिना उपपत्ति। संदिग्धत्वात् व्यावर्तक धर्म होगा तो व्यावर्तक धर्म कल्पित अकल्पित कोई धर्म हो सकता है, अनिश्चितया अनिश्चित होकर के कल्पित अकल्पित कोई धर्म हो सकता है तो संदिग्ध होने से व्यावर्तक धर्म होगा। इति तस्यापि न अनिश्चित साध्य धर्म बिना अनुपति, अनिश्चित कोई साध्य धर्म वास्तव नहीं होने पर संदिग्ध तो नहीं होगा, ये अनुपपत्ति नहीं उपपन्न हो जाएगा। एवं दुख अनात्मकत्व दुख व्यावर्तक स्वरूपतया उपपन्नम कदाचित वक्तव्य अन्यथा अनवस्थापति। दुख अनात्मकत्व कहा एक अनुमान क्या दुख अनात्म, हाँ ये ब्रह्म स्वज्ञान अबाध्य दुख व्यावर्तक धर्मवत दुख अनात्मकत्वाद घटवत, दुख अनात्मकत्व हेतु दिया है तो ये दुख अनात्मकत्व दुख व्यावर्तक स्वरूपतया उपपन्नम। दुख अनात्मकत्व जो हेतु दिया है दुख व्यावर्तक स्वरूपतया, दुख स्वरूप नहीं है दुख अनात्मक है, दुख व्यावर्तक स्वरूपतया उपपन्नम कदाचित वक्तव्य। दुख अनात्मकत्व हेतु देंगे उसमें भी दुखानात्मकत्व दुखानात्मकत्व अलग अलग मानेंगे तो अनवस्था दोष है, तो फिर क्या मानना पड़ेगा दुख अनात्मकत्व दुख स्वरूप नहीं है तो दुख व्यावर्तक स्वरूप, दुख व्यावर्तक स्वरूप सुख स्वरूप है, दुख व्यावर्तक स्वरूप है भी दुखानात्मक, दुखानात्मक तो क्या है सुख स्वरूप है दुखात्मक नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा। नहीं तो उसमें फिर यदि दुख अनात्मक तो दुख भिन्न तो दुख भिन्न तो मानेंगे तो अनवस्था दोष है, जैसे दुख अनात्मक तो जहाँ रहेगा वो सुख स्वरूप है, ऐसा मानने से सुख स्वरूप ही दुख अनात्मक तो हो जाएगा, ऐसा मानना पड़ेगा। मानेंगे तो दुख अनात्मकत्व में दुखाना स्वरूप रह गया किंतु उसमें प्रकारवत्व कहाँ था स्वज्ञान अबाध्य दुख व्यावर्तक धर्म, स्वज्ञान अज्ञान अबाध्य दुख व्यावर्तक धर्म, तो स्वज्ञान से अबाध्य दुख व्यावर्तक धर्म जो हुआ वो स्वस्वरूप होगा अलग नहीं होगा, दुख व्यावर्तक धर्म स्वस्वरूप ही हो जाएगा तो अलग धर्म सिद्ध नहीं होगा। अन्यथा नहीं व्यावर्तक धर्मो भी केवलान्वयी ये न स्वृत्ति से आ, जो दुख व्यावर्तक धर्म वो जिसे केवलान्वयी हो सर्वत्र रहे व्यावर्तक धर्म में भी व्यावर्तक धर्म रहेगा यदि केवलान्वयी हो, किंतु दुख व्यावर्तक धर्म जो होगा सुख रूप वो केवलान्वयी नहीं कि सब में सुखत्व रहता है तो दुख व्यावर्तक धर्म में भी सुखत्व उसमें भी सुखत्व रहेगा, ऐसा नहीं स्वृत्ति नहीं होगा। तो तथा च तदपि व्यावर्तक धर्म बिना उपपन्नम, तो फिर क्या हुआ दुख व्यावर्तक धर्म के बिना हो सकता है, दुख व्यावर्तक धर्म के बिना यदि हो गया तो साध्य के बिना हेतु रह जाएगा व्यभिचार हो जाएगा, न तो साधनायालम जो हेतु दिया था ब्रह्म स्वज्ञान अबाध्य दुख व्यावर्तक धर्मवत दुख अनात्मकत्वात्, तो दुख अनात्मकत्व हेतु जहाँ रहेगा उसमें दुख व्यावर्तक धर्म रहना चाहिए, दुख व्यावर्तक धर्म कोई अलग धर्म रहना जो दुखात्मक नहीं सुख उसमें अलग दुख व्यावर्तक धर्म अलग धर्म मानेंगे तो अनवस्था है, तो स्वरूप ही मानना पड़ेगा। स्वरूप जहाँ मानेंगे एक स्थल में यदि अलग धर्म के बिना स्वरूप मान लिया उसमें स्वरूप न होने पर भी दुख अनात्मक तो रहा तो व्यभिचार हो गया तो साध्य सिद्धि के लिए वो समर्थन नहीं होगा। अनवस्था भी क्वचित धर्मे विश्रांतु, अनवस्था जो जो वहाँ कोई धर्म आगे धर्म नहीं मानेंगे, जो पदार्थ होगा तो उसमें कोई धर्म रहेगा, तो जो धर्म रहेगा अभी पदार्थ उसमें भी कोई धर्म, वो पदार्थ उसमें रहेगा, पदार्थ तो रहेगा उसमें ही धर्म। ऐसे धर्म में धर्म मानते जाएंगे तो अनवस्था होगा, अनवस्था होने से कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा धर्म आगे नहीं है, उसमें रहने वाला धर्म उससे अतिरिक्त नहीं है। किंतु पदार्थ तो उसमें रहेगा, और यदि धर्म उसमें नहीं रहेगा तो व्यभिचारी हो गया। यत्र तो पदार्थत्व तत्व तो धर्म कैसे होगा? तो पदार्थत्व हेतु के द्वारा जो धर्म सिद्ध किया, धर्मेर्विहीनम नावतिष्ठते पदार्थत्वात्, ये अनुमान में धर्म कहीं ना कहीं उसके विश्रांति विश्राम मानना पड़ेगा। धर्म में धर्म, धर्म में धर्म मानेंगे तो अनवस्था, जहाँ धर्म में धर्म नहीं मानेंगे विश्राम मानेंगे वहाँ तो पदार्थ तो हेतु रह गया, धर्म नहीं रहा तो व्यभिचार हो जाएगा। न च स्वस्य व स्ववृत्तित्व न व्यभिचार, यह स्वयं अपने में रह जाएगा, व्यभिचार नहीं होगा। जो पदार्थ तो रहा उसमें भी धर्म में भी धर्म, स्वयं धर्म रह जाएगा, स्वयं धर्म में अपने स्वयं रहेगा, ये नहीं आत्मा श्रेया तो। और अन्य धर्म मानेंगे तो अनवस्था दोष ही। तो पूर्व पीछे कहता है जो आप दृश्यत्व हेतु के द्वारा मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं, प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात्, दृश्यत्व हेतु में फिर एक दूसरा दृश्यत्व रहेगा नहीं रहेगा? दृश्यत्व में दृश्यत्व, दृश्यत्व में दृश्यत्व मानेंगे तो अनवस्था, और यदि कहीं दृश्यत्व नहीं रहेगा उसे मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगा। दृश्यत्व से आप स्वस्मिन अवृत्या भागा सिद्धि, जितने प्रपंच सारे प्रपंच में मिथ्यात्व सिद्ध करना चाहते हैं, किंतु दृश्यत्व हेतु कुछ अंश में रहा पक्ष में कुछ अंश में नहीं रहेगा तो उसको क्या कहते हैं? भागा सिद्धि। सब में रहने पर भी दृश्यत्व में दृश्यत्व नहीं रहा तो प्रपंच के अंतर्गत दृश्यत्व में हेतु नहीं रहने से भागा सिद्धि इति न। स्ववृत्ति तो अभावे भी यद्यपि दृश्यत्व में दृश्यत्व नहीं रहता है तो भी दृश्यत्व में दृश्यत्व का अभाव ही नहीं रहेगा। दृश्यत्व का अभाव, दृश्यत्व का अभाव रहेगा तो क्या होगा? स्वनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियुक्त, स्व में दृश्यत्व का अभाव, स्वनिष्ठ जो अत्यंत अभाव कौन हुआ? दृश्यत्व अभाव, उसका प्रत्युक दृश्यत्व, स्वनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रत्युक्त आएगा दृश्यत्व में। स्ववृत्तित्व नहीं होने पर भी स्वनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रत्युक्त से तत्र असिद्धता प्रयोजक से अभाव, वो नहीं स्वनिष्ठ अत्यंत प्रत्युक्त भी नहीं है। दृश्यत्व में दृश्यत्व नहीं रहने पर भी दृश्यत्व में स्वनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रत्युक्त नहीं रहेगा। यदि अत्यंत प्रत्युक्त रह जाए दृश्यत्व में दृश्यत्व का अभाव, दृश्यत्व में दृश्यत्व का अभाव रहता है ये भी सिद्ध नहीं। दृश्यत्व नहीं रहने पर भी दृश्यत्व का अभाव रहेगा तो पक्ष हेतु अभाव स्वरूप सिद्धि, असिद्धता प्रयोजक होता उसका अभाव होना चाहिए। दृश्यत्व में दृश्यत्व का अभाव रहे तो असिद्ध होगा, किंतु वो दृश्यत्व का अभाव रहता है ये भी सिद्ध नहीं होगा। दृश्यत्व मानेंगे तो स्ववृत्तित्व आपत्ति, किंतु दृश्यत्व का अभाव रहेगा इसमें ये भी सिद्ध नहीं होगा। तस्मा नानुमानम ब्रह्म समसत्ता का धर्म प्रमाणम, ब्रह्म समसत्ता का धर्म सिद्ध करने के लिए अनुमान प्रमाण नहीं होगा। और दृश्यत्व में दृश्यत्व नहीं रहने पर भी पहले मिथ्यात्व आया था, अन्य हेतु के द्वारा भी मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा। दृश्यत्व के द्वारा नहीं होने पर भी परिच्छिन्नत्व आदि के द्वारा सिद्ध हो जाएगा, पहले कहा था। किंच श्रुति अपर ब्रह्म विषया निर्धर्मक श्रुति विरोधन विषय भेद से आवश्यकत्वात्, जो श्रुति है धर्म कहने वाले वो अपर ब्रह्म विषया, शुद्ध ब्रह्म से अन्य सगुण ब्रह्म का विषय करने वाले श्रुति में धर्म कहा गया। निर्धर्म का केवल निर्गुण श्रुति या विरुद्ध होने से विषय भेद से आवश्यकत्वात्, शुद्ध ब्रह्म निर्धर्म कहे, सौपाधिक ब्रह्म सधर्म कहे। न च सगुण अतिरिक्त से परब्रह्मण अध्याप्य सिद्धि, ब्रह्म तो सगुण ही है ईश्वर, उससे अतिरिक्त निर्गुण ब्रह्म तो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। परब्रह्मण अध्याप्य सिद्धि तत्पक्षे तात्विक गुणवत् व्यक्ति अंतर से अभावत्, क्योंकि सगुण ब्रह्म से अतिरिक्त परब्रह्म सिद्ध होगा होने हो, सगुण ब्रह्म से अतिरिक्त तात्विक गुणवत् व्यक्ति अंतर, तात्विक गुण वाले कोई दूसरे व्यक्ति सिद्ध है वेदांत मत में? कोई नहीं। तो सगुण ब्रह्म से अतिरिक्त ब्रह्म कैसे सिद्ध होगा? परब्रह्म तात्विक गुण वाले व्यक्ति अंतर सिद्ध नहीं। अनिर्गुण तो सिद्ध हुआ ही नहीं। किम विषयत्व सगुण श्रुति वाच्यम, जो सगुण ब्रह्म है, सगुण में गुण विशिष्ट ब्रह्म, आपके मत के अनुसार तात्विक गुण मानते हो क्या ब्रह्म में? यदि तात्विक ब्रह्म गुण नहीं मानते हो, सगुण ब्रह्म श्रुति किस विषय किसको विषय करेगी? तात्विक गुण वाले तो मानते नहीं, तात्विक गुण वेद व्यक्ति अंतर अभाव, तो फिर किम विषय में सगुण श्रुति? सगुण श्रुति फिर किस विषय का? तो सगुण से अतिरिक्त कोई ब्रह्म ही नहीं, तात्विक गुण वाले व्यक्ति अंतर नहीं। एक तो परब्रह्म सगुण से अतिरिक्त प्रसिद्ध नहीं, और जो सगुण ब्रह्म मानते हैं उसमें गुण तात्विक नहीं, तो फिर सगुण श्रुति किसको विषय करेगी? इति नवाच्यम। तात्विक तो पर्यंत से सगुण श्रुति अवश्य ही करनाथ, सगुण श्रुति तो है किंतु उसमें गुण तात्विक है ऐसे कोई श्रुति के द्वारा तात्विकत्व तो का विषय करना नहीं होता है, क्योंकि तात्विक होने के लिए कोई पद नहीं है। निर्धर्मकत श्रुत्या शुद्ध ब्रह्म सिद्धिश्च, निर्धर्मक श्रुति से शुद्ध ब्रह्म सिद्ध हो जाता है, शुद्ध ब्रह्म सिद्ध होने से ये शुद्ध ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी, अध्यापी असिद्धि ये बात नहीं है। तदुत्तम अंतराधिकरणे, अंतराधिकरणे कल्पतुर्कृति भी अंतस्तधर्म उपदेशात, ये ब्रह्मसूत्र में वाचस्पति मिश्र महामती के ऊपर कल्पतुर्कार ने कहा, निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात्कर्तुमनीश्वरा ये मंदास्ते अनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपणे वशीकृते मन शेषा सगुण ब्रह्मशीलना तदैवाविर्भवेत् साक्षात् अपेतोपाधिकल्पनम्। ये मंदाः निर्विशेषं परब्रह्म साक्षात्कर्तुमनीश्वरा असमर्था, जो असमर्थे ते सविशेष निरूपणे अनुकंप्यते, सविशेष ब्रह्म का निरूपण करते हैं उनके ऊपर अनुकंपा करके। एषां सगुण ब्रह्मशीलनाद मनसि वशीकृते तदेव साक्षात अपेत उपाधि कल्पनम साक्षात आविर्भवेत्। सगुण ब्रह्म की उपासना करने पर मनसि वशीकृते, मन जब अपने अधीन हो जाएगा, मन को जीत लेंगे, तब तदेव आविर्भवेत्, आविर्भवेत का प्रकट हो जाएगा, अपरिचय हो जाएगा, कौन अपेत उपाधि कल्पन उपाधि रहते शुद्ध ब्रह्म साक्षात आविर्भूत हो जाएगा, इसे सगुण ब्रह्म का उपदेश करते हैं। अतएव स्मृति सूत्राभ्याम न विरुद्ध, श्रुति स्मृता सूत्राभ्याम, श्रुति सूत्राभ्याम न्यायमूर्ति 852 में, 852 पृष्ठ में न्यायमूर्ति में आया था। हाँ, सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि श्रुति है, बृहंतस्य गुणा और अंतर्यामी अधिदेवता आदिशु तत्धर्म व्यवदेशात अदृश्यत्व आदि गुणों को धर्म उगते सर्वधर्म उपपत्ति, ये ब्रह्मसूत्र है। ये जो ब्रह्मसूत्र में धर्म दिया उनसे विरोध नहीं, विरोध नहीं क्या? सगुण ब्रह्म सोपाधिक ब्रह्म है, उसमें सगुण गुण सिद्ध है, तो सगुण ब्रह्म का निरूपण किया उपासना के लिए। न च सगुणे पर पराणाम इत्यादि स्मृत्या परादपि परत्वं समर्यते, सगुण ब्रह्म को तो पर पराणाम पराणाम अपि पर परादपि पर, पर से भी पर कहा गया, तथा च कथम सगुण वाक्यानाम अपर ब्रह्म विषयत्व, सगुण ब्रह्म को तो पर से भी पर कहा गया, तो अपर ब्रह्म कैसे होगा? जितने पर उनसे भी पर है, तो पर ब्रह्म विषय होना चाहिए, सगुण वाक्य अपर ब्रह्म विषय कैसे होगा? इति न वाच्यम। सिद्धांति कहता है जो सगुण ब्रह्म वो परात पर हो जाएगा, पर से भी पर हो जाएगा, पर से पर कैसे होगा? जड़ा अपेक्षा पर किंचित ज्ञा, किंचित ज्ञ जीव जड़ के अपेक्षा पर है ना, नहीं पर हो गया, परात पर हो गया, तद अपेक्षा सर्वज्ञ जो होता है वो सर्वज्ञ हो गया, परात अपि पर जीव हो गया, पर किसके अपेक्षा? जड़, ईश्वर हो गया परात अपि पर, सगुण ईश्वर पर से ही पर हो गया। यद्यपि अपर है शुद्ध अपेक्षया सगुण ब्रह्म अपर है, तो पराद भी पर हो गया, तदपेक्षा सर्वज्ञ से शुद्ध अपेक्षा अपर से अभिपरत्वात्, जो शुद्ध के अपेक्षा अपर है वो जीव के अपेक्षा सर्वज्ञ होने के कारण पर है, पराद भी पर हो जाएगा। न च सदैव सम्य इदम अग्र आसीत, असद्वाइदमग्र आसीत इति श्रुति अपि परापर ब्रह्म विषय से आतामिति भाष्यम पूर्व पीछे कहता है। तो एक पर विषय के अपर विषय दो प्रकार कहते हैं, जहाँ निर्गुण ब्रह्म और पर ब्रह्म विषय का सगुण ब्रह्म अपर ब्रह्म विषय कहते हैं। तो सदैव समयदमग्र आसीत असद्वाइदमग्र आसीत दो श्रुति है, ये दो श्रुति भी एक पर ब्रह्म विषय और एक अपर ब्रह्म विषय ये भी होना मानना पड़ेगा। यदि सगुण निर्गुण दोनों को आप भेद करते हो, निर्गुण पर ब्रह्म विषय और सगुण अपर ब्रह्म विषय, यदि ऐसा मानोगे सदैव समयदमग्र आसीत एकम एव द्वितीयम ये पर ब्रह्म विषय हो जाएगा, असदैव दिमाग पर ब्रह्म हो जाएगा, तो पर शुद्ध ब्रह्म असद हो जाए। इतना वाच्य अत्र इदमिति पंचम्यंत से प्रकृतत्वेन ब्रह्म प्रत्यक्ष वक्तुम अशक्यतया। सदैव समय इदम अग्रे आसीत, इदम ये जो प्रपंच अग्रे जगत अग्रे सतता, इदम इति प्रपंच प्रकृत होने से ब्रह्म परत्वस्य वक्तुम अशक्यतया। और ब्रह्म पर कही नहीं, सदैव समय इदम अग्रे आसीत, इदम आसीत प्रपंच परे सत असतता, सद ब्रह्म असद ब्रह्म दो नहीं। पूर्व विषय क्या कहता है, सदैव समितमग्र आसीत है कि असदैव इदमग्र आसीत, दो वाक्य एक पर ब्रह्म विषय का और एक अपर ब्रह्म। सिद्धांत कहता है यहाँ पर ब्रह्म अपर ब्रह्म विषय का नहीं, इदम अग्रे सदासी, इदम प्रपंच जगत है पर ब्रह्मत्व से वक्तुम अशक्यतया। प्रपंच से व पूर्व कारणात्मना सत्व कार्यात्मना सत्व विषय कृत, ये श्रुति किसको विषय करते है, प्रपंच पहले कारण रूप से सतता और कार्य रूप से असतता। नापि ग्रहणाग्रहण वाक्य अभी परापर याग विषय, यदि एक वाक्य सगुण ब्रह्म विषय को पर ब्रह्म को कहेगा अपर ब्रह्म विषय को कहेगा, निर्गुण ब्रह्म विषय का वाक्य कहेगा पर ब्रह्म को और सगुण ब्रह्म विषय को अपर ब्रह्म को कहता है, ऐसा यदि मानेंगे अतिरात्र षोड़श न गृहते न गृहते, दो वाक्य है एक पर याग एक अपर व्याग, पर याग लेंगे न गृहनाति अपर याग हो जाएगा गृहनादि। नापि ग्रहणा ग्रहण वाक्य अपि परापर याग विषय, अतिरात्र षोड़श न गृहते न अतिरात्र न गृहनाति, ये दो वाक्य नहीं ना अतिरात्र गृहनादि, दोनों वाक्य एक ग्रहण अग्रहण वाक्य, पर अपर याग विषय पर याग अपर याग, एक परयाग में और एक अपरयाग में, इति न इंद्र वायव ग्रह गृहणाति इत्यादिवत। षोड़शी ग्रहण वाक्य से याग परत्वेपि, याग परकते है षोड़शी ग्रहण वाक्य, अग्रहण वाक्य से तदभावोधकतया गृहणाति अतिरात्र षोड़शी गृहणाति, तो षोड़शी ग्रहण याग के लिए हो गया, याग परक हो गया। और नातिर हते षोड़शी गृहणाति का क्या, तो षोड़शी ग्रहण नहीं करता है, अग्रहण हुआ, अग्रहण वाक्य तो ग्रहण के अभाव का बोधक हुआ, अग्रहण वाक्य हुआ ग्रहण अभाव का बोधक हुआ, तो षोड़शी ग्रहण अभाव को बोधन करता है, याग विषय तो हुआ याग विषय का नहीं हुआ, तो याग पर तो ग्रहण वाक्य हो सकता है क्यों ग्रहण का विधान क्या, किंतु अग्रहण वाक्य याग पर नहीं हुआ क्योंकि उसका अभाव बोधक है, इसलिए एक विषय को परापर याग विषय मानेंगे। ननु एवं असनेव स भवति असद ब्रह्म इति वेद चेत, ब्रह्म असद जो जानता है स्वयं असत हो जाएगा, असनेव भवति इति श्रुतिरपि न असत्य सिद्धार्था, असद ब्रह्म जो जानता है स्वयं असत हो जाएगा, न असत्य सिद्धार्था, न असत्य सिद्धार्था सिद्धार्था सिद्धार्थ श्रुतिरपि न असत्व निंदार्थ न्यायमूर्तम है, निंदार्थ होना चाहिए न असत्व निंदार्थ, ठीक है हमें कुछ है क्या ऐसे में, तो हिंदी अर्थ में तो निंदा करते हैं, न्यायमूर्ति में निंदा है, पुराने पुस्तक है क्या इसमें पढ़ा हुआ, असन्नव सभवती असत ब्रह्म इति वेद चेत इति श्रुतिरपि न असत्य सिद्ध सत्य निंदा था किंतु न्यायमूर्त कहें तो असत्य निंदा था है, वही होना चाहिए पाठ ही सही है, क्योंकि असत्य न्यायमूर्त का ही पूरा खंडन है पूरा उसको लेकर, उसमें श्रुते भी न असत्व निंदा था किंतु शून्यतापत्ति रूप परि परमोक्ष पराई सियात। तो उससे ये हिंदी अर्थ में भी निंदा अर्थ क्या है पाठ ऐसे है न असत्व सिद्धार्थ असत्वेन सिद्ध असत्व सिद्ध बहुवी तो करना पड़ेगा आगे अर्थ है तो असत्व से सिद्ध जो अर्थ इसके लिए नहीं सिद्ध जो अर्थ सिद्ध जो प्रयोजन असत्व सिद्ध का प्रयोजन असत्य सिद्ध करेंगे तो ना स्वयमेव असत्व भवति ये कहा दिया। ये श्रुति वाक्य क्या असनेव स भवति असत ब्रह्म इति वेदचित असत ब्रह्म जो जानता है स्वयं असत हो जाता है। तो असत्व से सिद्ध जो अर्थ हुआ असत्व ज्ञान से सिद्ध अर्थ क्या होता है स्वयं असत हो जाएगा, स्वयं असत हो जाएगा ऐसा जो कहा गया इसमें तात्पर्य नहीं है ये अर्थ होगा। निंदा स्वयं असत हो जाए तो निंदा होगी, असत ब्रह्म ऐसा जो जानेगा स्वयं असत हो जाएगा। तो ये जो स्वयं असत हो जाएगा ऐसा जो कहा गया असत्य न सिद्ध निश्चित जो अर्थ उसके लिए स्वयं असत हो जाएगा इति न, किंतु शून्यतापत्ति रूप परम मोक्ष परा शून्य हो जाएगा स्वयमेव भवेत असत का अर्थ स्वयं परम मोक्ष मुक्त हो जाएगा, क्योंकि शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा मतलब परम मुक्त हो जाएगा बौद्ध लोग मानते। तो निंदार्थ तो पाठ होनी चाहिए सिद्धार्थ ऐसे कहीं कहीं न्यायमूर्त के अनुवाद करते समय उसी अर्थ को अन्य शब्द से कहते हैं। तो असत्व से जो अर्थ सिद्ध होता है स्वयं असत हो जाएगा ये नहीं, किंतु असत रूप शून्य होकर के परम मोक्ष पर के इति चेत न असत्य निंदार्थ स्पष्ट है ऐसा ही होना चाहिए। शून्यताया पुरुषार्थत्वात् जो शून्यता प्रतिरूप परम मोक्ष परा कहते शून्यता कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई नहीं चाहता है स्वयं शून्य हो जाए। आनंद अभाप्तिरूप मुक्ति प्रतिपादक विरुद्धाच आनंद अभाप्तिरूप मुक्ति प्रतिपादक श्रुति का विरुद्ध आनंद ब्रह्मण रूपम तच्च मोक्ष प्रतिष्ठितम ये श्रुति है। ब्रह्म का आनंद रूपे मोक्ष प्रतिष्ठित है उसका विरुद्ध होता है शून्यतापति। यद्वा इदानीं सगुणम दशांतर निर्गुणमिति वाक्या विरोध अभी सगुण है अन्य अवस्था में निर्गुण यदि वाक्य अविरुद्ध वाक्य से अविरुद्ध सगुण निर्गुण वाक्य और अविदा अविरुद्धार्थ विषय खत्म हो जाएगा कोई विरोध नहीं। अभी अज्ञान अवस्था में प्रपंच अवस्था में सगुण और ज्ञान होने पर ब्रह्म निर्गुण है वस्तुतः निर्गुण है निश्चय होता है ये हो जाए। न च एतावता अनित्यत्व मात्र गुणानाम न तद अभिमत मिथ्यात्व सिद्धि पूर्व पीछे कहता है यदि अभी गुण है कभी निर्गुण हो जाएगा तो गुण का गुण अनित्य हो गया अभी घट है कभी घट नहीं रहेगा तो घट अनित्य होगा मिथ्या कैसे हो। एतावता कथ निर्गुण श्रुति से अनित्यत्व मात्र गुणानाम गुण अनित्य हो जाएंगे कभी नष्ट हो जाएंगे। न तद अभिमत मिथ्यात्व सिद्धि तुमको अभिप्रेत जी मिथ्या तो गुण में सिद्ध नहीं होगा इति न वाच्यम तद अभिमत तात्विकत्व से आप असिद्ध तो गुण तात्विक भी कैसे सिद्ध हुआ अभी गुण है आगे नष्ट हो जाएंगे जब अभी है आगे नष्ट हो जाएंगे तो तात्विकत्व कैसे सिद्ध हुआ। तो हम तो कहते हैं जो कभी रहता कभी नहीं रहता है वास्तव नहीं है सदरूप होता तो उसका अभाव नहीं होना चाहिए तो नष्ट होता है तो जितने वो सत नहीं है तो सत्य मतलब तात्विक नहीं है। उपायांतर अनुसरण हम से समान आप कहोगे तात्विक तो सिद्ध करने के लिए दूसरे उपाय से हम सिद्ध करेंगे तो ये कहते हैं मिथ्या तो सिद्ध करने के लिए दूसरे उपाय से हम सिद्ध करेंगे दृश्यत्वाद दृश्यत्व हेतु से मिथ्या तो सिद्ध हो जाएगा। यत्तु ब्रह्म इदानीम सत दशांतर तो असत इति आपाद्येत इति तन्न अभी ब्रह्म सत है अन्य अवस्था में असत हो जाएगा ये ठीक नहीं। दशांतर निर्गुणत्व तो असत्व से अवधन अप्रसंगात दशांतर निर्गुणत्व जैसे नहीं है असत्वस्य अबोधनेन, असत्व का बोधन तात्पर्य तो अप्रतिपादन न, असत्व का तात्पर्य तो प्रतिपादन नहीं होता है, ब्रह्म कभी असत हो जाता है, इसलिए उसे अबोधन अप्रसंग आता, असत्व का प्रसंग नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है। न च ज्ञानम नित्यम क्रिया नित्या बलम नित्यम परात्मनः, ये कहा ज्ञान भी नित्य क्रिया भी नित्य बल भी नित्य है, क्रिया है कृति जगत धारण धारण अनुकूल प्रयत्न वो भी नित्य है, बल है विचित्र कार्य अनुकूल शक्ति नित्य है, ये कहा गया। एसो नित्य महिमा ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण की नित्य महिमा इसे कही गई इत्यादि श्रुतिया ब्रह्म ज्ञानादि नाम नित्यत्व प्रतिपादनात्, तो नित्यत्व प्रतिपादन किया ब्रह्म का ज्ञान तो सगुण हो जाएगा, इति नवाच्यम ज्ञानादीनाम स्वरूपतया गुणत्व सिद्धे, ज्ञानम नित्यम क्रिया नित्य ब्रह्म का ज्ञान नित्य वो ज्ञान गुण है ये नहीं, ज्ञान आदि सब स्वरूप है, गुण सिद्ध गुणत्व सिद्ध नहीं होगा। स्वरूप अतिरिक्ता नाम तो स्वरूप से अतिरिक्त यदि मानेंगे तो चरम साक्षात्कार पर्यंत स्थायीतया नित्य तो उपचरा, आकाश को नित्य कहते हैं, प्रलय काल में प्रलय होता है, सृष्टि काल में सृष्टि होती है, इसी प्रकार स्वरूप से अतिरिक्त जो ज्ञान आदि को नित्य मानेंगे क्योंकि चरम साक्षात्कार पर्यंत रहते हैं, चरम साक्षात्कार क्यों ना नष्ट नहीं होते, इसलिए उसको नित्य कह दिया, उपचार कौन प्रयोग है ऐसा मानना पड़ेगा। स्वरूप हो गया तो गुण सिद्ध नहीं होगा, और स्वरूप से अतिरिक्त मानेंगे तो वो चरम साक्षात्कार पर्यंत रहने से नित्य कह दिया, जैसे अजर अमर देह देवा कह दिया, अमर नित्य शीघ्र मृत्य नहीं अमर कह दिया, अपाम सोमम अमृताभूम इसमें आया, सोम पान किया तो अमृत मुक्त हो गई, अमृत शब्द से आभूत संप्रवस्थानम अमृतत्व भाषते इति पौराणिक अमृतत्ववत, भूत के प्रलय होने तक जो स्थान है इसको अमृतत्व कहते हैं, आभूत संप्रभ स्थानम अमृतत्व ही भाषते उसको अमृत कहा गया, नित्य नहीं है गौण प्रयोग है तो भी भूतों का प्रलय होने तक जो रहेगा वो अमृत हो गया ऐसे कहा गया, तो इसलिए अमृतत्व जिस प्रकार गौण प्रयोग है इसी प्रकार अमृताभूम यहाँ भी गौण है। अतएव येसु नित्या नित्य महिमा इत्यादि वाक्य से तैत्तरीय शाखागत नित्य गुण परत्वमिति निरस्तम, एस नित्य महिमा ब्राह्मण से ये ब्राह्मण में नित्य महिमा का गुण है तो नित्य गुण से परमात्मा सिद्ध होते न, बृहदारण्यकगत से तो स एस नेति नेति वाक्य प्रतिषिद्ध सर्व उपाधिक रूप से महिम तत्त सर्वेषण पुरुषगत प्रतिपादन न ब्रह्मगत गुणपरत भाषिदांति कहता है, ये ब्रह्मगत गुणपरक नहीं नित्य महिमा, ब्रह्मगत गुण नहीं स नेति नीति वाक्य है, नेति नीति आत्मा सबका निषेध किया, वाक्य प्रतिषिद्ध सर्वोपाधि रूप से महिमा, वाक्य के द्वारा प्रतिषिद्ध जितने उपाधि के रूप उपाधि के रूपे महिमा वो सबका तत्त सर्वेषण पुरुषगत प्रतिपादन न ब्रह्मगत गुणपरत अभाव, ब्रह्म में ये गुण नहीं किसमें रहेगा, त्यक्त सर्वेषण पुरुषगत से प्रतिपादन, त्यक्त सर्वेषण सन्यासी है पुरुषगत गुण है, पुरुष के में अभिव्यक्त होता है, ज्ञानी में अभिव्यक्त होने वाली ये महिमा कही गई, न कि ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद उसमें ये ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, तो त्यक्त सर्वेषण पुरुष में अभिव्यक्त का प्रतिपादन करने से ब्रह्म के गुणपरक नहीं है। न च सर्वस्य वसी इत्यादि ब्रह्मण प्रकृतत्व न तद्गत गुणपरत्वम, सबको अपने अधीन में रखने वाला ब्रह्म प्रकृत है प्रकरण है तो ब्रह्म का ही गुणपरक हो इति न, योयम विज्ञान प्राणिश इत्यादि वाक्य उक्त जीवस्वरूप अनुवादन ब्रह्मस्वरूपता बोधन परत्व न ब्रह्मगत गुणपरत अभावात्, योयम विज्ञान प्राणिश्रुति अंतर्ज्योति ये त्वम पदार्थ शोधन के लिए अभांतर वाक्य है, उसी वाक्य उक्त जीव स्वरूप अनुवाद करके ब्रह्म स्वरूपता बोधन परते न, जीव का अनुवाद करके ब्रह्म स्वरूपता का बोधन, जीव स्वरूप ज्ञात है अनुवाद किया अज्ञात है ब्रह्मस्वरूपता बोधन होता है। ब्रह्मगत गुणपर तो अभाव, ये ब्रह्मगत गुणपर का नहीं, सर्वस्य ये बस इत्यादि। ब्राह्मण पद से तो नित्य महिमा ब्राह्मण से, ये ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ है? ब्राह्मण अयम इति ब्राह्मण, ब्राह्मणो अयम इति ब्राह्मण, ब्रह्म संबंधी। ब्रह्म संबंधी कैसे? ब्रह्म ब्राह्मण हो गया, नहीं ब्राह्मण अयम नहीं, ब्रह्म अतीते ब्रह्म वेद, तदतीते तद्वेद, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण, तदतीते तद्वेद सूत्र से अनुपत्ति हो गया। ब्रह्म अदित्य अथा ब्रह्म वेद, ब्रह्म वेद अध्ययन करने वाले अथा ब्रह्म ज्ञान जानने वाले ब्राह्मण, तदधित्य तद्वेद, ब्रह्म के आगे वेद तद्वेद अर्थ में अनुप्रत्यय हो गया। आदि से बुद्धि की सूत्र से तद्धित्य सोचाते ब्राह्मण बन जाएगा। ये जो ब्राह्मण बन गया, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, सूत्र विहित अनंत ब्रह्मविद प्रतिपादकतया ब्रह्म प्रत्यलक्षणापति से अणवीत हो गया तदधित तद्वेद, तो उसका क्या अर्थ होगा? ब्रह्म व्यतीति ब्रह्म ब्राह्मण, ब्रह्म व्यक्ति वेद इति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण हुआ तो ब्रह्मविद प्रतिपादक हुआ। तो नित्य महिमा ब्राह्मण से ब्रह्म परक नहीं है, ब्रह्म परक है तो लक्षणापति है, लक्षण करनी पड़ेगी। किंच सगुण वाक्यानाम औपाधिक गुण विषयत्व स्वाभाविक निर्धारण श्रुते न विरोध, सगुण वाक्य तो औपाधिक गुण को लेकर हो जाएगा, स्वाभाविक निर्धर्मगत श्रुते स्वाभाविक ब्रह्म निर्धर्म कहे और औपाधिक गुण उसमें विरोध नहीं। न च औपाधिकत्व से सोपाधिक अध्यस्त रूपत्व श्रुत्य प्रामण्यापत्ति आगे भाष्य। ओ